Molt benvinguts, molt benvingudes. Aquesta és una nova edició de Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat amb Rafael Corbí. Anem a fer una cosa que solen fer només un cop a l'any. Sabeu que aquest és un programa de música country, no de line dance, no de ball country, però sí que un programa a l'any el dediquem, o més, però a presentar-vos cançons que formen part d'un dels nostres especials més estimats, com és una nova edició del Festival de Balls Country Line Dance de la Costa Brava, que té lloc a Palafrugell del 9 a l'11, 9, 10 i 11 de maig d'aquest 2014. Per tant, i aprofitant cançons de música country que formen part de la competició i també són conegudes en el món del ball, doncs aprofundirem una mica més amb aquest festival. Una cançó com, per exemple, la que obrirà el nostre programa i que es podrà escoltar molt perquè és un dels millors balls de l'any, sens dubte. La cançó de Wilson Fairchild, que es diu Take It or Break It, que té una coreografia excepcional del meu bon amic Gavi Báñez i que es diu P3. Si algú vol ballar i si vols escoltar, també és molt bona música. Rafael Corbí, et dono la benvinguda al Club del Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. What they say about women must be true. They'll break your heart and then say, I love you. Someday she wants me, other days she don't. Some days I think she will, and other days she won't. So take it or break it, 'cause I can't take it anymore. I hung my heart out on my sleeve and you knocked it on the floor. If you don't mind, make up your mind. My heart has got to know. This game of love is cold and hot. Does she love me now or love me not? Does she love me a little or love me a lot? So take it or break it, 'cause I can't take it anymore. About men must be true. We can't live without or with you. Since the day I met you, I know what love's about. Some days I'm all in, some days I want out. So take it or break it, 'cause I can't take it anymore. I hung my heart out on my sleeve and you knocked it on the floor. If you don't mind, make up your mind. My heart has got to know. This game of love is cold and hot. Does she love me now or love me not? Does she love me a little or love me a lot? So take it or break it, 'cause I can't take it anymore. I hung my heart out on my sleeve and you knocked it on the floor. If you don't mind, make up your mind. My heart has got to know. This game of love is cold and hot. Does she love me now or love me not? Does she love me a little or love me a lot? So take it or break it, 'cause I can't take it anymore. I said take it or break it, 'cause I can't take it anymore. Take me home. És una de les cançons destacades, sens dubte, del món del ball country d'aquests darrers mesos, aquesta coreografia que ha donat a conèixer moltíssima gent amb aquesta formació Wilson Fairchild, amb Take It or Break It. Seguirem endavant. El Festival de Balls Country Line Dance de la Costa Brava ha tingut lloc al través dels anys a diferents poblacions, especialment a Palafrugell, però també a Sant Julià de Ramis i a Platja d'Aro. Va néixer l'any 2001 amb un festival benèfic organitzat per Ecma Balls Country amb la participació participació de gent fantàstica del món de line dance com Scooter Lee, la cantant anglesa Shannon V i les formacions nacionals Rio Seco, la Rural Company o l'exhibició de line dance de The Hot Country. Des de llavors ha estat un esdeveniment anual amb balladors de tot el país i d'altres contrades que volien unir-se a tots nosaltres en les nostres activitats. Persones que han passat a formar part de la família, com els instructors conegudíssims Roller, en John Rowell, o Debbie Ellis, que ens acompanyen des de ben bé al començament, i més recentment Chris Hodgson, Gay Theater, Robert Lindsay, Rod Fowler, o els instructors convidats al nostre país, Andorra o de França, que hi han deixat la seva empremta més profunda. Artistes com els esmentats anteriorment, o d'altres que també ens han acompanyat amb els anys, com en Pep Sala, la Kathy Kiabola, Coles Country, The Dean Brothers, i grups del nostre país que un any o un altre hi han participat més recentment també, en Dave Sherry, i és possible que l'Scooter Lee també torni a nosaltres. L'edició 2014... serà ja la 14a, tindrà lloc a Palafrugell, al recinte de la Bòbila, que vam estrenar l'any passat els dies 9, 10 i 11 de maig. Una altra de les bones cançons d'aquesta temporada és el tema de Jambalaya, d'una formació d'Escandinàvia, que es diu Sweet Maureen, amb el ball del mateix nom. De les coreografies que formen part de la competició d'aquest any del Festival de Valls Country Line Dance de la Costa Brava i que ens acompanyen des de la categoria de debutants de newcomers, perquè també tenim competició social, com sempre, i al llarg de cada any. Hi ha moltíssimes coses més que podeu visitar al nostre festival a www.festival.vallscountry.com o accedir directament des de la pàgina web vallscountry.com si us interessa. A part de tot això, moltíssimes coses com una amistat i una companyonia, molta diversió, també els nostres dinars de germanor, al qual us hi podeu apuntar. Tot això des de Palafrugell i amb cançons com la que ve a continuació, tot un clàssic que ja havia format part d'un festival anterior, el tema del magnífic intèrpret que és en Mark Chestnut, la cançó anomenada Woman, que és d'una coreografia de Gary Lafferty i que es diu This and That. Una vegada més la tornem a escoltar. Woman, woman, I know you better, probably even better even know yourself by now, now, woman. Where do you think you're going? You know you're not going to get any further than your mama's house before you turn around and come running back. I know this and you know that. You're just mad and there's a chance, a really good chance, that I'm wrong again. I usually am. But girl, you know as sure as rain, I'm always right about one thing, and no little fact could change. I'm your man, you're my woman. Woman, you know I'm sorry for me being such a sorry, lousy, inconsiderate, so-and-so, so woman. Now that we've got that over, how about we skip over the part where you leave me standing in your dust and start making up, glad to have you back. I know this and you know that. You're just mad and there's a chance, a really good chance, that I'm wrong again. I usually am. But girl, you know as sure as rain, I'm always right about one thing, and no little fight can change. I'm your man, you're my woman. Fantàstica aquesta peça, aquest tema de Marches Not a Man, a Woman, i una coreografia molt d'èxit aquesta que indubtablement es continua ballant des que la van descobrir fa uns anys precisament amb motiu d'un dels nostres festivals. Intentem que passi el mateix amb una altra de les coreografies que també ens porta el mateix excel·lent DJ i programador amb el mateix temps i també, com no, coreògraf anglès Gary Lafferty. Es tracta d'una que ha realitzat amb una cançó també de country força moguda de Keith Harling. Es tracta de la cançó anomenada Heartshakes and Honky Tonks. La coreografia que ens porta és el Honky Tonk Swing. I was gonna do my best tonight. Wasn't gonna grieve, wasn't gonna cry. I was gonna dance with everyone inside. I was gonna leave our love behind. One, two, three, four. You can't mix heartaches and honky tonks. One's too long, some, one's too strong. And honky tonks. Well, I was all psyched for a big night out. I was feeling right as rain. But now I'm bluer than the neon lights. 'Cause brother, I found out one thing. You can't mix heartaches and honky tonks. One's too long, one's so. One's too strong. Can't fight a memory when a steel guitar moans. You can't mix heartaches and honky tonks. heartaches and honky-tonks. Highways and Honky-Tonks. Aquesta és la cançó que ens aporta Keith Haring. Totes aquestes cançons, si ho desitgeu, us les podeu descarregar des de la plana del Open Catalonia, que està dins de la plana del festival, festival.ballscountry.com, i que podeu accedir-hi en obert. Després d'aquesta cançó seguirem amb una formació anglesa, bàsicament una formació de line dance, una formació de directe, tot i que també han registrat els seus àlbums, en principi per vendre'ls, les seves actuacions, i després, doncs, en força èxit. Es tracta de la formació Plain Loco. Escoltarem d'ells la cançó Blues About You Baby, una peça que va provocar que Tina Argyle composés una coreografia anomenada Baby Blues. Doncs aquesta és la música de la formació anglesa Plain Loco que us comentàvem. Seguim i ho farem amb més cançons de les que formen part d'aquest festival que us acompanyarà el 9, 10 i 11 de maig des de Palafrugell, a la Costa Brava, al Baix Empordà. I és una cançó magnífica amb un ball de Nils Poulsen que es diu Bruce, és exactament igual que el títol de la cançó. La formació de pop d'Americana Music Train al costat d'una de les grans intèrprets de country bluegrass com és Ashley Monroe. La cançó, com hem dit, Bruises. Haven't seen you since high school. Good to see you're still beautiful. Gravity hasn't started to pull quite yet. I bet you're rich as hell. One that's 2 years since he left me. Good to know that you got free. That town I know is keeping you down on your knees. These bruises make for better conversation. Loses the vibe that separates. It's gonna let you in again. You're not alone in how you've been. Everybody loses. We all got. Èxit tant a les llistes de pop com a les llistes de música country. Aquest tema, The Train, amb la companyia d'Ashley Monroe, sens dubte una de les revolucions que hi ha hagut amb els darrers temps en la country music ha estat aquesta veu femenina. I també Train, perquè amb les seves cançons, que com he dit estan molt a prop sempre d'un estil musical o de l'altre, amb les seves versions de country, extret dels seus senzills d'èxit, també ha aconseguit triomfar. Una cançó que sí que està absolutament a la frontera i que tant és vàlida per al món del country com per al món del pop, és aquest Nightclub Two Step que ens porta a la veu Lee Ann Mitchell amb la cançó anomenada No Man's Land, de la qual va fer una excepcional coreografia, una de les millors de l'any, sens dubte, una de les capdavanteres en el món de les coreografies internacionals, com és la holandesa Ria Vos, la creadora també d'un altre dels èxits darrerament, el Move Alike, amb una cançó de Maroon 5. No Man's Land és Lee Ann Mitchell. Channels to fool my feelings, they're still resisting those little dealings. Try to leave it, keep playing over again. These four walls share my conversation. I tell someone, but voice keeps breaking. I'm so ashamed, still living rent free in my brain, in my brain. I'm saying I can't move on, stop. Excel·lent aquesta interpretació, sens dubte. Recordeu que estem fent un programa especial avui a Country Radio Estel i a Ràdio Principat en el món de la música country, seleccionant temes que són de coreografies que es podran ballar a base de bé, juntament amb moltíssimes d'altres. Per això sol·licitem també l'ajut de tothom que vingui a acompanyar-nos perquè ens faci saber quines són les seves peces favorites del country, del line dance. Estem parlant del Festival Internacional de Balls Country Line Dance de la Costa Brava 9, 10 i 11 de maig a Palafrugell, a la Costa Brava, des del divendres a les 7 de la tarda i fins al diumenge a les 9 del vespre. Una altra de les peces que formen part de la competició és a la categoria de duos, trios i quads, en dues, tres, quatre persones, amb música obligatòria. Aquesta versió que va realitzar d'un tema clàssic del cinema, amb Blake Shelton, i a més molt ben considerada amb els ambients de la country music, va ser el seu fabulós, la radio edit del Footloose. Everybody cut for loose, kick off your Sunday shoes. everybody come. Everybody come for Loose. Blake Shelton, amb aquesta versió del Footloose que ens acompanyava. Anem cap a una altra de les categories dins el campionat social d'aquesta edició, que recordem que el campionat social és la seva 13a edició, rebatejat Open Catalonia, des que la Federació Catalana de Valls Country va tornar a editar o a fer els campionats de Catalunya que originalment eren fets dins d'aquest festival. Amb aquesta edició tornem a tenir la categoria de country català en versió individual i han triat 3 coreografies per ser representades, una d'elles, aquesta que s'anomena Taxi Driver Cowboy, de Neus Lloberes, tot i que també es balla bastant el Make This Day de Rochelle McCann. I precisament el Make This Day és el títol de la cançó, òbviament una de les molt bones peces de Zac Brown Band. You got a quarter? I passed out last night and I never made it home. I wound up on a bus to San Antonio. Now my head hurts bad and I ain't wearing shoes. Gonna find my wallet and my way back home to you. We're gonna make this day, make this day a little better than the last, better than the last. It's amazing how slow the days like this can go. Find a way to wash away, better wash away regret you have. Don't let this moment pass, live inside this day. I got cuffs on my hands, chains on my feet. I got locked up for the second time this week. And I know I make you cry, but girl, my I'm gonna find my wallet and my way back home to you. We're gonna make this day a little better than the last, better than the last. It's amazing how slow the day like this can pass. Find a way to wash away, any regrets you have. Don't let this moment pass, live inside this day. Hey baby, yeah, I know, I kinda got held up. Yeah, I need you to come get me if you don't mind. Yeah, they got me again. Hello? Hello? Hello? On the street, thumb in the air. Don't know how the hell that I got here, but I'm gonna hitch that ride if it's the last thing I do. I'm gonna find that wallet and bring it home to you. We're gonna make this day a little better than the last, better than the last. It's amazing how slow the day like this can pass. Find a way to wash away, any regrets you have. Don't let this moment pass, live inside this day. We're gonna make this day a little better than the last, better than the last. Oh, now don't you let this life come with you. Find a way to wash away, any regrets you have. Don't let this moment pass, live inside this day. La música música de Zac Brown amb aquesta fantàstica peça anomenada d'aquesta manera Make This Day, amb la coreografia de Neus Lloberes, Taxi Driver Cowboy, dins aquesta competició del Festival de Line Dance de la Costa Brava i Valls Country del 9, 10 i 11 de maig a Palafrugell. Esteu convidats a assistir-hi i a acompanyar-nos. Era una magnífica peça. La següent ens portarà la música dins aquesta mateixa categoria, una coreografia d'en David Vilelles, que es diu Munsa. La cançó és de les australianes de Sunny Cowgirls amb Kids Forever. També amb aquesta secció del nostre espai destinada amb aquestes tres coreografies que hem destinat a la competició individual de country català, d'aquesta variant del line dance que es practica bastant en certes zones de Catalunya, però també a França, Itàlia, Àustria i altres països, i que ha tingut un èxit espectacular des de la seva concepció. És una coreografia d'una gent que es fa anomenar The Dreamers i que ens aporta el Les Traveled. És la cançó de Graham Connors, que es diu The Road Less Traveled, la carretera menys viatjada. Sentim aquesta fantàstica peça d'en Graham Connors, una peça original de principis dels anys 90. confused each day. The temptation gets stronger for an easy way to cut that corner, play the lottery, bend the rules a little when no one can see. But it gets us nowhere, 'cause the truth within says it's not the being there, but the journey that matters in the end. So take the road less traveled, take the long way round, let your life unravel as you cover that ground. Ride high in the saddle, face the world alone. Take the road less traveled and find your own way home. With the time we're given and all we wanna do, occasionally a little fear may creep up on you, and those voices whisper in back of your head, why try so hard, give up instead. But it gets us nowhere, 'cause the heart still knows, if our lives are to have any meaning, there's only one way to go. Música i la companyia fantàstica d'aquest gran intèrpret, Graeme Connors, més conegut amb els ambients, en la música australiana, però també, com no, en el món de la música independent, no gaire conegut a nivell internacional, ens portava aquest tema, aquesta peça musical anomenada Road Less Traveled, com una de les que formen part d'aquest elenc de country català que us comentàvem. Dins cada festival també intentem recuperar algunes coreografies clàssiques, i aquest any ens hem decidit per tres coreografies de l'any 2000, What's the Matter, el Better Off i After Midnight. El Better Off, per exemple, és d'una cançó de Tracy Bird, I'm From the Country. Era una peça que va compondre aquesta coreografia en Jörg Hammer, com hem dit, l'any 2000. I'm From the Country amb Tracy Bird. Way back up in the country, back in the hills, down in the hollows where the folks are real, living with the crazies and the old wildcats, sawed-off shotguns and coonskin caps. That's where I'm from, and I'm proud to say I'm from the country, and I like it that way. Everybody knows everybody, and everybody calls you friend. You don't need an invitation. Kick off your shoes, come on in. Yeah, we know how to work and we know how to play. We're from the country and we like it that way. And we like it that way. Everybody knows everybody. Everybody calls you friend. You don't need an invitation. Kick off your shoes, come on in. Yeah, we know how to work and we know how to play. We're from the country and we like it that way. Everybody calls you friend. You don't need an invitation. Kick off your shoes, come on in. Yeah, we know how to work and we know how to play. We're from the country. We're from the country. We're from the country and we like it that way. Arribant als minuts finals del nostre programa, estem a Country a Radio Estel i a Radio Principat portant-vos aquesta bona música, ritmes del món ballable que trobareu, anunciant-ho una vegada més per qui vulgui assistir-hi, bona música i bon ball al Festival Internacional de Balls Country Line Dance, 14a ja edició des del 2001 a Palafrugell, 9, 10 i 11 de maig al recinte de la Bòbila. Més informació al telèfon 630 15 0211 o a ballscountry@gmail.com, també a la pàgina web www.ballscountry.com. Repetim el telèfon 630 15 0211, ballscountry@gmail.com o festival.ballscountry.com. Us deixo amb dues darreres cançons. Una, un petit homenatge, perquè ha mort a l'edat de 43 anys un dels meus artistes preferits. Va debutar amb un àlbum el 1995, només en va dir de test. Va superar un càncer quan era molt jove, però les seqüeles d'aquell càncer l'han acabat matant, com hem dit, a l'edat de 43 anys. Era el cantant Kevin Sharp amb el seu Nobody Knows. També va donar a conèixer-se molt a la gent del line dance, sobretot amb aquella coreografia anomenada Midnight Blue. Sentim homenatjant-lo i trobant-lo a faltar a Kevin Sharp. I pretend that I'm glad you went away, but these four walls closing more every day. And I'm dying inside, and nobody knows it but me. Like a clown I put on a show, the pain is real even if nobody knows. And I'm crying inside, and nobody knows it but me. Why didn't I say the things I needed to say? How could I let my angel get away? Now my world is just a tumbling down. I can see it so clearly, but you're nowhere around. Nights are lonely, the days are so sad. I just keep thinking about the love that we had, and I'm missing you, and nobody knows it but me. My heart, just like a jigsaw puzzle, it's been torn all apart. A million words couldn't say just how I feel. A million years from now, you know I'll be loving you still. The nights are lonely, the days are so sad, and I just keep thinking about the love that we had. I'm missing you, and nobody knows it but me. Nobody. Nights are lonely, the days are so sad. No one knows. Just keep thinking about the love that we had. Nobody knows. Nobody knows it but me. Doncs serà el moment del comiat d'aquest espai especial d'aquesta setmana amb el nostre temps de country a Country Radio Estel i a Ràdio Principat. I m'acomiado amb una cançó que és de Lady Antebellum, el diu Get to Me, es diu aquesta cançó. Una de les dues coreografies que podem trobar en la competició per parelles, que també entenem, Get to Me, de Dan Albro, és la coreografia d'aquesta peça. L'altra és Summer Loving, també de Dan Albro. Salutacions, doncs, de Rafael Corbí. Espero que ens en veiem i, si no, ens saludem també amb el festival de la propera setmana a Palafrugell, 9, 10 i 11 de maig. No ens oblideu, allà hi som per vosaltres. Fins la propera, gràcies a Ràdio Estel i a Ràdio Principal per permetre's també aquest espai especial en el dia d'avui. Fins la propera, gràcies, salutacions. Got a full moon rising, and you know this is the time I get a little bit lonely, and I can't fight it, I can't hide. Just like lightning, shooting straight out of the sky. Come and strike me with your light, igniting, yeah, igniting. Gotta get to me, gotta get to me. You gotta spread your wings and start flying like a drop. And I'm dancing.